Bir deli aşk perestim, seninleyim, al da gel kendini. Anlayamaz seni başkası, biliyorsun gerçeği. Anlayamaz seni başkası, biliyorsun gerçeği. Bir deli aşk perestim, seninleyim, al da gel kendini. Anlayamaz seni başkası, biliyorsun gerçeği. Bir deli aşk perestim, seninleyim, al da gel kendini. Anlayamaz seni başkası, biliyorsun gerçeği. Bir deli aşk perestim.